Ik moet zeggen, ik heb ongelooflijk veel, maar ik vond het zo'n mooie zin. Ik vond het zo'n mooie zin. Ja, maar waar slaat het op? Ja, Dit is in veel opzichten een zinvolle wet dat de paap de beide werelden op een gegeven moment duidelijk als tegenstrijdig ervaart. Ja. Ja, dan heb je het eens over de paap. Je maakt eerst een verschil tussen de ouderen en de jongeren. En dan kom je te spreken over de paap. Daarom dacht ik, over wie heb je het nou? Nou, dat de Papua, dat is een beetje, dan moet in veel gevallen moet dat Papua's zijn. Ik ben een beetje in het koloniale spraakgebruik verward geraakt op een gegeven moment. Dat, maar inderdaad gewoon voortkomend uit het feit dat men zeer zeker in de eerste contactsituatie de beide werelden als onverenigbaar ziet, de Papua's. Ja. Krijg je dat het gewoon, dat ze gaan eigenlijk wederzijds begrip en vermenging in de weg gaan staan. Hè? En dan heb je die beeldspraak van een muur van... Niet verstaan van elkaars wereld, ja. Het niet verstaan wordt dan als het ware gewoon een onoverbrugbare barrière op een gegeven moment. Ja. Maar ik geloof dat ik dat hele stukje nog eens een keer moet omschrijven, want het is ongelukkig geformuleerd. Nee, ik heb het een keer of drie herschreven, dat ene kleine, die ene kleine paragraaf. Oh ja? Dit stukje, dat is drie keer herschreven. En dan wordt het er nooit beter op. Nee. Ja. Ja, het verwerken van het oude wat me was en het zich zo voortdurend mogelijk spiegelen aan het nieuwe. In zijn verhand ligt het alternatief. Wat bij Mieke opviel was, is dat ze die twee werelden als niet zozeer een strijd met elkaar beschouwden, maar een soort van coexistentie. Hmm. En beleefde in twee werelden. Nou, dat deed men dan. Het bevoorgegeven, ja, het strijdig vinden van het een met het ander, dat was niet iets waar men zich wat je zoveel hoorde. Ja, maar je moet toch wel een duivelskunstenaar zijn geweest. Hè? Want stel je moet wel een duivelskunstenaar zijn. Hè? Want stel je eens voor dat je het zelf doet. Dat je in twee heel verschillende werelden probeert te leven. Dat lijkt me een kunst, hoor. Ja, dat is ook zo. Maar ja, dat deden ze dus ook door die twee werelden te binden aan bepaalde situaties. Okay? Ja. Het is me heel vaak opgevallen. Neem nou bijvoorbeeld het rouwritueel. Dat is daar in Mimica Art zeer luidruchtig. Er wordt uitvoerig geklaagd. Een enorme herrie. Ja. Dat gebeurt dan in het dorp. En dan werd het lijk op een gegeven moment naar de kerkel gebracht. En dan komt het in de katholieke sfeer. Ja. Nou, niet zodra was men... aan het dorp gelopen of alle wailing hield op. En dan trinkt men van de ene sfeer zo naar de andere. Ja, maar ja, waar wisselt het, hè? Kijk, wat gebeurt er wanneer de pastoor opeens besluit om mee te gaan wandelen? Want dat zijn dan weer moeilijkheden, hè? Ja. Van waar kun je dan wel weer traditioneel worden en waar moet je de katholiek in de gaten? Het lijkt me ongelooflijk moeilijk om zoiets te leven. Ja, dat deden ze dat wel. Hè? Ja, maar het vergt dus erg veel handigheid en erg veel onderlinge overeenstemming. Want niemand moet zich vergissen. Ja, nee, dat is zo. Dat, En ja, de kunst om dat te doen, ja, moet ongelooflijk complex zijn. Ja, dat... En als je dat gaat doordenken, dan moet het ook op... Echt, het feit dat ze er geen fouten in maakt, geen zichtbare fouten, is een prestatie. Want iedere afwijking... Want je moet het dan... Nou ja, bijvoorbeeld jij als onderzoeker, dat je op beide plekken aanwezig bent, ja. is alweer een moeilijkheid. Nou ja, dat was zo. Dat... Bijvoorbeeld als er... zoiets als wanneer er een nieuwe bestuursambt en dan komt of een bestuursambt en rijdt er rond, dan ben ik wel eens zo als een soort van courtesy ten opzichte van de bestuursambt, dan werden dan wel eens delen van de ritueel opgevoerd. Hè? En dat ging full swing met veel beweging, veel lawaai, hè? Helemaal een eigen sfeer, dan zat het er helemaal in. En dan ineens, dan was het afgelopen en dan zei. En dan nam een van die papen was, die nam een soort van commandantenhouding aan en dan moesten ze allemaal de rij gaan staan en dan was het ineens van het ene moment naar het andere, terwijl er voor een grote herrie was, zagen ze ineens in de rij springen en dan zeiden ze, sla maar paai toe aan. Zo van het ene moment naar het andere sprongen ze over, een totaal andere sfeer. Dat soort van dingen. Dat heeft mijn muziek heel erg sterk geprobeerd. Ja. Dat is inderdaad een levenskunst. Mm. Ja. Ja. Ja, een poging om het sacrale aan een profane levensvorm moeten binden. Het idee om, ik heb dat net genoemd, ik heb dat hier niet gevonden. Dat, ik dacht toch dat in het katholieke missie in het zuiden er wel naar streefde om, voor zover het mogelijk wordt, inheemse ritueel kerkelijk te incorporeren. Ja. In de kalender te incorporeren. Ja. Al was het alleen maar door een zegen uit te spreken of zo. Dus in dat opzicht wordt dus het sacrale van de katholieke kerk wel gebonden aan het sacrale, zullen we noemen, aan het ritueel van de inheemse. Ja, wat zie je dan als profaan aan? Dat is profaan. Ja. Maar dat stuitte op vrij veel verzet binnen de katholieke kleren zelf. Hè? Maar dat was de protestanten hadden veel meer de neiging, en zeker mensen wat fundamentalistisch waren, om te zeggen, weg ermee. En de katholieken deden dat zeker in de meer verlichte periode, ik zeg in het begin van, maar dat ook wel eens gedaan hebben, maar na de oorlog, in de jaren 50, ja, bestond echt een vrij sterke neiging om die inheemse rituelen te laten wat ze waren, tenminste met binnen zeker de grenzen bleven. En de zending, die had dat veel minder, veel minder. Ja. Heb je dat ergens ook nog behandeld, dat verschillen houden tussen zending en missie? Nee, sorry, daar ben ik niet op ingegaan. Het is inderdaad wel nuttig om het toch in ieder geval ergens in een voetnoot wel aan te... Ik heb er wel een paar citaten over. Ja. Althans van katholieke zijde. Ja, ja. De moeilijkheid is het feit dat ik geen... ik heb geen zendelingen gesproken. Hè? Je hebt geen zendelingen gesproken? Nee. Dat ik heb er geen echt goede weten te vinden. Zijn er geen zendelingen meer hier? Het teefje is dood? Of leeft hij nog? Ik weet echt niet. Ik heb er helemaal geen inzicht in kunnen krijgen. Nee, ik had dus gehoopt op Kamma. Ja. Dat hij nog weer zou opknappen. Ja, maar, ja. Nee, Kamma, nee. Dat was niet gewoon niet doen. Die is ook op Lucas, geloof ik. Marcus, hebben jullie er gesproken? Nee, ik heb helemaal geen zin. Nee, maar niemand? Nee. Ik hoop dat gewoon dat ik nog een paar suggesties krijg in de loop van het onderzoek. Ik heb naar Ronald Lucadie gestuurd met de opmerking van, mocht je iemand weten, laat het me dan weten. Dat, ja, ja, ja. Want die zit meer in die hoek dan... Ben jij van huis uit? Ik ben van huis uit protestant. Protestant, ja. Dat is... Maar niet beoefenend. Dat... Nee, maar vind je dat zelf niet dus een tekortkoming dan? Dat je zo weinig met zendelingen, dat je niet echt zendelingen hebt gesproken. Het moet toch mogelijk zijn om via Oogst Geest nog contact te krijgen met zendelingen die niet genegen gewerkt hebben? Nou, voor de compleetheid van het materiaal is het niet echt nodig. Want, is het niet echt nodig? Nee. Dat is alleen eigenlijk voor zulke soort benaderingspunten, ja. dat ik zeg van ja, het zou een goede aanvulling zijn. Mm-hmm. Maar dat zeg ik nou achteraf. Dat bij het verzamelen van het materiaal stond het me niet zo echt in de weg. Het was een gemis, ja goed. Ja, ja. Een onvolkomenheid, maar je kunt niet alles verwezenlijken. Maar nou, ik... Hoe verklaar je dat dan? Want dit is toch een zware... Waarom voel je dat niet als een gemis? Omdat ik genoeg materiaal had. Om een goed beeld te krijgen van de periode. Ja. Maar als je nou achteraf gaat zeggen van ja, op een bepaalde punten had ik een en ander wat scherper kunnen stellen wanneer ik echt mensen gesproken had. Ja. Maar het hele moeilijke is gewoon dat die zendelingen veel minder geïntegreerd zijn in het antropologisch circuit. Niemand kent een zendeling. Dat is wel zo. Ja, ja. Kijk, iedereen kent een aantal paters die aan etnografie gedaan hebben. Ze hebben ze meestal gesproken, ze weten waar ze wonen, ze hebben relaties mee. Ja, die paters waren natuurlijk ook vrijgesteld bij wijze, omdat ze niet gedraaid waren. Het is natuurlijk ook een kwestie van belang, hè, maar ze waren misschien meer in de gelegenheid om zich daarmee bezig te houden dan zendelingen. Ja, denk ik niet. Weet ik niet. Want het gek is natuurlijk dat die zendelingen, die hebben wel in hun opleiding antropologie gehad, dat was een jong en dergelijke. En ze hebben allemaal wel een of ander stukje geschreven, dat al dan niet enige omvang heeft, over het algemeen wel kwaliteit. Ja. Maar er zijn zelden of nooit zendelingen geweest. Kamma is de enige uitzondering die meer dan één stuk heeft geschreven. Ja. Ze zijn niet erg schrijfgraag, hoor. Wat? Ze zijn niet erg schrijfgraag. Nee, dat is waar. Een kabel bijvoorbeeld. Ja. Maar waar die zit, weet ik niet. Dat is niet. Ja. De kabel is inderdaad, heeft over de Nimboran één artikel geschreven. Die heeft in dat zendingstijdschrift heeft hij over de Kashyap-beweging geschreven. Ja. Ja. Dan krijg je dus het wetenschappelijk belang. Dan krijg je die spanningen. Als mensen weten, is het spanning op het lokaal niveau. Spanning met het bestuur. En de guru. Ja. Ja, dat is zeker waar. Zolang als de Paco echter zijn nieuwe en zijn oude wereldbeeld als onverenigbaar blijft ervaren, kunnen nog de missionaris, nog de zendeling zich van de negatieve spectrum dubbel. Ik heb alleen het afvragen, in hoeverre gaat dat inderdaad op, dat de Paco als zijn de nieuwe en oude wereldbeeld als onverenigbaar zien? Het is een tijdsbeeld geweest. Het is een stadium in de ontwikkeling. In de ontwikkeling van contacten geweest. Ja, dat heb je zelf ook in je dissertatie omschreven. Ja. Het is van voorbijgaande aard. Ja. Maar het is wel een periode waarin wezenlijk die wezenlijk samenvalt met de meest intensieve contact met de zendeling of missionaris. Ja, ja. Is men eenmaal een beetje ingegroeid in dat contact, dan heeft de zendeling of missionaris zich inmiddels ook al weer teruggetrokken naar een volgende contactgebied. Ja. En is vervangen door een guru. Ja. En daarmee is de kans weer weg. Ja. Maar in hoeverre, je zult bij missionarissen, bij zendingen toch het idee ook wel gehad hebben dat die inheemse praktijken papercultuur. Nou, het idee dat men dus, als men voor een christening is, dat het dan van belang is om te weten hoe de papercultuur in elkaar zitten. En dat men dat bij die christening en bij het christen zijn als Papua toch de inheemse cultuur van groot belang is. Men nam toch niet aan, toch domweg niet aan is dat die inheemse cultuur een Nederlandse of een westerse cultuur zou moeten worden. Is het nou een wetse mening of persen dat zendelingen en missionarissen enerzijds en Papua's anderzijds de inheemse en de westerse cultuur als onverenigbaar zagen? Dat is hele lange tijd zo geweest, ja. Huh? Dat is hele lange tijd zo geweest. Het geldt zowel voor missie als zending, dat je de Russen zeggen, voor de oorlog is de toenadering tussen die beide, culturen is nihil geweest. Men had wel interesse, maar eigenlijk puur kennismatig. Was na de oorlog, en dan spreek je dus over de ontwikkelingen binnen de respectieve kerken zelf, dat men is gaan inzien van het heeft iets wezenlijks. En syncretisme is niet altijd uit den boze. Want daar was men bang voor, hè, voor syncretisme. Ja, daar was men bang voor, Maar de katholieke kerk krijgt dan het idee van syncretisme. Maar die comprehensive approach, bij die comprehensive approach ging men er dan ook niet vanuit dat het mogelijk was dus om het christendom op een Javaanse manier of op een papa manier te brengen. Ik heb wel een stukje gelezen van Kramer in de tijd, dat hij zegt, ja kijk eens, als je rituelen hebt zoals op Java, waar je die rang en standen hebt, als daar een Javaanse predikant op de kanten komt, of een voorganger, dan zal hij de Bijbel onder zijn hart dragen. Mm. Of boven zijn hart, want de Bijbel gaat boven jezelf uit. Nou, dat soort van dingen, dat men zegt, kijk, er zitten allerlei aanknopingspunten in de inheemse cultuur en religie die te gebruiken zijn. En die ze zelf ook willen gebruiken. Neem het Hasnewerk in Zuid-Nieuw-Guinea, wat de missie aanmoedigde, dus dat Hasnewerk werd gebruikt om altaren, dat Hasnewerk werd gebruikt om altaren te beschilderen en zo. Of het is een fraaie voorbeelden van altaren die op een asmats of op zijn mappies zijn bewerkt. Dus daar was wel degelijk ook een zekere incorporatie van, een strevende incorporatie van Papua cultuurkenmerk of in de. Dus, zou het dan zo zijn is dat waar Papua, misschien jongeren, dat jongere Papua's dat minder als minder verenigbaar zagen, maar of men nou, of je nou mag zeggen dat oudere Papua's die twee als zonnige werelden zagen, is dat wel zo? Nou, in ieder geval, in de eerste generatie heeft dat wel degelijk gehad. Mm-mm. In de tweede en derde generatie zie je dat steeds minder een kwestie van belang wordt. Ja. En in de vierde en vijfde generatie kent echt een eigen opvatting over de christelijke godsdienst die sterk verpapoeaast is. Ja, ja. Maar de missie heeft daar in ieder geval na de oorlog steeds minder een probleem mee gemaakt. En dat is bevestigd door Vaticaan II in wezen, het Tweede Vaticaans Concilie. En de zending, die heeft het op een gegeven moment doen opgaan in een evangelisch-christelijke kerk die zelf van moest uitmaken. Maar voor de zendingsverenigingen zelf was het syncretisme nooit een acceptabel iets. Wat dat? Het syncretisme voor de zendingsverenigingen was dat niet acceptabel. Nee, nee. Dat is ook nooit geweest. Dat als je ook meer kamers, wat meer kamers... Ja, kamer, ja, ja. Die, ja als je ja. beweringen over de liturgie en dergelijke leest, je ziet daar zeer strak in. Dat is of traditioneel of het is christelijk, maar een mengvorm tussen de twee. Mengvormen zijn niet... Die zijn er ten boze. Maar je stelt dus eigenlijk, dus kijk, het meest wezenlijke is de spanning dan start op lokaal niveau door de afstijgen van de processen van cultuur en informatiegaring. En banaan is van de zijde van de zendeling, niet? Van de missionaris, informatiegaring. Zowel geloofsverkondigend kennis kunnen als doelstelling van missie. Dus geloofsverkondigend als kennis van missie. Zolang als de paap echt zijn nieuwe en zijn oude wereldbeeld als onverenigbaar blijft ervaren, dan switch je over dus naar de Papua. Je zegt ja, de missionaris en zendeling kunnen zich nog zoveel wijze spreken, kunnen nog zoveel willen. Die zouden dus kunnen streven naar een zekere integratie van geloofsverkondiging en kennisvorming, en inheemse kennisvorming dan. Maar zolang die Papua's daar dat zelf uit elkaar houden, kunnen een zendeling en een missionaris niet zoveel doen. Dat is wat je hier stelt. Maar... Ze kunnen alleen maar kijken, hè? En wat? Ze kunnen alleen maar kijken. Ja. Maar vragen naar wat ze zien, dat wordt al heel moeilijk. En begrijpen, dat is louter en alleen van hoe goed je bent in het interpreteren van wat je ziet. Maar de Papua zou je er niet bij helpen. Niet als zendeling en missionaris zijnde. Dat is een hele stap verder. Ja. Pas wanneer de Papua zelf enige vrede heeft met het christelijk geloof. En het feit dat jij gaat vragen naar zijn oude cultuur niet langer ziet als een inconsequentie voor een dominee of een priester. Pas dan kun je informatie gaan krijgen. Ja. Dat is een groot probleem bij missie en zending, bij informatiegaring mee zitten. Met wat? Dat is een groot probleem bij missie en zending mee zitten in wezen wanneer ze informatie aan het verzamelen zijn. Het is inconsequent, hè, in de ogen van de Papua. Ja. Je kunt niet én interesse in hun oude heidense cultuur hebben, en het nieuwe geloof verkondigen. Dat zijn twee tegenstrijdige dingen. En daar kregen ze dan ook geen antwoord op, in wezen. Dat werd ontweken. Ja, maar het feit dat van die onverenigbaarheid, is dat niet een... Waar komt het nou vandaan? Komt dat nou voort uit, zeg maar, bijvoorbeeld een fundamentalistisch standpunt, zoals je bij sommige zendelingen voor lang niet allemaal, dat allemaal heidens was en dan kun je verder, dan kun je echt niks meer doen? Niet noodzakelijk. Hè? Niet noodzakelijk. Maar dat was dus voor... Komt het daar vandaan en dat dan de papen was zelf ook, dat er een zekere... Een vooroordeel bestaat van de zijde van de zending en missie van jullie inheemse cultuur, dat die moet maar wijken voor het christendom. En dat de Papua daar zich niet aan kan onttrekken. Of is het, gaat het van de Papua zelf uit? Het gaat van de Papua zelf uit. Ja, is het dat hij aangepraat? Ja, ten dele natuurlijk wel. Het is ook hoe hij het heeft opgevat, hè? Ja. En hoe hij het heeft begrepen. Voor hem is het een alles of niets verandering waar hij iets van verwacht als hij het maar goed doet. Ja, maar is dat niet het gevolg van het feit, kijk, die goeroes of zijn abonnees waren kajees, die waren heel sterk in te zeggen, jullie hebben tot nog toe in een donkere tijd gezeten, je zit nu in de tijd van de verlichting. Ja, als er dan aangepraat wordt, dan komt dat toch meer uit de koker van de goeroes dan uit de papa-koker. In hoeverre ziet die papa dat zelf? In hoeverre is er ook iets van de zijde van papa's dat zij vanuit zichzelf en op grond van eigen argumenten zou kunnen zeggen, ja, dat is wel onverenigbaar, of juist niet. Ja, maar zo zeg, het is er wel degelijk. Ja, het is zonder meer dat het in belangrijke mate stamt uit de koker van de guru. Ja. Maar de Papua gaat daar op dat moment geen ruzie mee maken. Omdat hij denkt van, het is zwart en wit. Ja. En een grijs tussenkleur bestaat er niet. Je kunt die twee niet mengen. Mm. Zoveel kennis van de westerse cultuur heeft hij op dat moment niet. Mm. Dat komt wel. Ja. En dan wordt het ook steeds makkelijker. Ja, ja. Voor een missionaris of zendeling om daar gegevens te gaan verzamelen. Mm. Maar dat is het stadium waarbij de missionaris en zendeling wezenlijk steeds minder vaak in zo'n dorp zullen komen. Mm. Omdat het een rustig kerks dorp is. Mm. Dan heb je geen reden om er op zoek te gaan. Mm. En zeker niet om een langere tijd te blijven. Mm. Dan krijg je weer die strijdigheid van beroepen. Hè? Mm. Want men is eerst dominee en priester. En pas daarna belangstellende voor de cultuur. Want je bent vaak in die dorpen waar het geloof nieuw is. Ja. Maar daar krijg je dus weinig reactie op je vragen. Want er zijn inderdaad maar heel weinig mensen vrijgesteld voor onderzoek. Wat zeg je? Er zijn maar heel weinig mensen vrijgesteld voor onderzoek. Ja, ja. Dat zijn alleen Peters en Boelaars geweest. Ja, ja, ja, ja. Dat is wel zo, maar de vraag is toch of in hoeverre missionarissen of zendelingen in hun praktijk proberen dus om inheemse en kerkelijke voorstellingen of praktijken beide te gebruiken. Nou, dat is zo concreet als, dat was in het zuiden deden dat houtsnijwerk in kerken werd aangebracht. Hè. Dat werd aangemoedigd. Hè. Ik geloof dat ze het wel probeerden. Ja. Maar ik geloof dat ze ook ongelooflijk vaak botvingen. Want dat is iets moeilijk. Mm. Kijk, inderdaad, wanneer je het over beelden hebt, is het ondoenbaar. Ja. Maar wanneer je het over de opname van inheemse elementen in de liturgie. Ja. Ja, dat is gokken. De ene keer slaat het aan, de volgende keer slaat het niet aan. Ja, dat is in feite niet gebeurd, of heel weinig. Hè? Heel weinig. Ja, ja. Boelaars heeft er dus een paar voorbeelden van gegeven. Ja, ja. Maar waarbij hij ook zegt van, het is vrijwel onmogelijk. Maar dat komt dus meer, dat zou dan vooral als gevolg zijn van het feit dat zendelingen dat zelf niet zagen zitten. Nou, ze zagen het wellicht wel zitten, maar ze begrepen niet hoe ze het moesten doen. Mm. Wat altijd was hun kennis niet diep genoeg. Mm. Maar ik heb dus wel op een gegeven moment dat de papoea zelf voorstellen, van, kunnen we dat niet incorporeren? Mm-mm. Want dat is eigen, dat is van ons. Mm-mm. Bijvoorbeeld, ik weet niet wie me het voorbeeld gaf, maar op een gegeven moment kreeg je dan een vervanging van de Keese trommels, die bij de kerkdienst gebruikt werden, de papoea trommels. Ja, ja. Dat was dus een ene voorstel van de papoea zelf. Ja, dat de Chinezen vervangen werden de papoea, ja. Ja. En dergelijke kleine dingen zie je meer, maar dan heb je over het algemeen toch al papoea's die zo'n 2-3 generaties christen zijn. Mm-hmm. Ja, ja. Mm. Voordat ze dat zelf in die zin de stoute schoenen gaan aantrekken. Mm-hmm. Ja. Maar het is maar heel zelden dat je dat echt vanuit de pastoors of de zendelingen zelf ziet. En voor zover, dat zegt Boelaars ook, voor zover we dat probeerden, je moest erg op je tenen lopen, want als het de guru niet beviel... Wat? Op je tenen lopen? Je moest op je tenen lopen, want als het de guru niet beviel, dan gebeurde het niet. Nee, gebeurde het niet. Nee, dan kon je nog zoveel proberen. Ja, ja, dat is waar. Je mag van de guru, ja. Ja. Ja, dat is zo. Ja. En die wisten exact hoe het hoorde, ook voor meneer pastoor. Maar wat ik hier dus... Maar die schuift het nou in de schoenen van de papoea. Zolang de papoea echt als een schenuw is en onverenigbaar. Is het niet zo, is het niet veel meer in feite zo, dat vanuit de zijde van de missionarissen en de guru, niet nieuw in de oude wereld als onverenigbaar werden beschouwd? Ja, en dat de papoea dan eenvoudig, volgen dan na. Ja. Maar wat ik hier schets, zijn grenzen, hè? Ja. Voor de mogelijkheden van de missie en zending hadden. En die grens is dan wel degelijk, althans de tastbare grens, is de papoea. Want daar kan je gewoon geen grens. Ja, maar die grenzen kunnen toch ook Die grenzen kunnen ook gesteld worden door de zendingsmissie zelf. Je zou ook kunnen zeggen, zolang als de, vanuit de kringen van missie en zending, inclusief de goeroes, de opvatting bestaat dat de nieuwe en de oude wereldbeeld onverenigd blijven, kunnen nog de missionarissen, nog de zending zich van de negatieve aspecten van een dubbele rol losmaken. Waarom, je schuift het nou een beetje in de schoenen van de papoea's, terwijl ik de indruk heb dat dat minstens evenveel uit de wereld van zending en missie zelf voortkomt. Ja, dat kan ik inderdaad beter. Ja, daar heb je gelijk aan, dat is het is uiteindelijk ze oogsten wat ze zelf gezaaid hebben. Ja. Ja. Ja, dat die grens, de kwestie van die grens, de vraag is het redelijk hier een grens te trekken? Daarnaast is de sociale situatie beginnend vanuit de schets van het wereldbeeld en vandaar dat woord afzakkend is dat, vandaaruit. Ik vind het een beetje denigrerend, afzakkend naar de sociale organisatie. Ja, om te eindigen met afdalend, ja, is misschien. Het is inderdaad zo dat de missionarissen die neigen meer tot de andere, dus het is of een bottom-up of een top-down, dat is een goede omschrijving. Ik geloof wel dat of je nou de een of de andere